एतत् सेवाक्षर से प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठता एतत् सेवाक्षर से प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठता एतत् सेवाक्षर से प्रशासने गार्गी निमेश मुहूर्त अहोरात्रान्यर्धमास मास ऋतव संवत्सरा इति विधृता तिष्ठन्ति एतत् सेवाक्षर से प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्यानि द्यसिन्दन्ते श्वेतेभ्य पर्वतेभ्य प्रतीच्यो अन्या याम याम च दिशं मन्नो एतस्यवाक्षर प्रशासने गार्गी वदतो मनुष्यः प्रशगुं सन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरो अनवायत्ताः। अवतरने का हो गया था, तार्किकों के लिए अनुमान को प्रस्तुत करने के लिए ही आगम से सिद्ध वस्तु को अनुमान से सिद्ध करने के लिए भी प्रयास किया जाता है। यद्यपि पहले कर्तृत्व आदि उपादान कारण इत्यादि हेतु तो सिद्ध कर दिया है कार्यत्वादि हेतु से, लेकिन अब धृतित्व आदि अन्य हेतुओं को देने के लिए आरंभ करते हैं। एतस्य वा अक्षर से प्रशासने गार्गी, हे गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन में, प्रशासन का तात्पर्य है नियमन में, नियमितीकरण में, सूर्य चंद्र सुविधृत सूर्य और चंद्र विशेष धारित हुए स्थिर है। एतस्य वा अक्षर से प्रशासने गार्गी, हे गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन में द्यावलोक और पृथ्वीलोक भी, द्युलोक और पृथ्वीलोक भी विधारित होता हुआ समय प्रकाशन विशेष रूप में धारित होते हुए स्थित है। एतस्य वा अक्षर से प्रशासने गार्गी, हे गार्गी इसी अक्षर के प्रयोग के प्रशासन में निमेशा मुहूर्ता अहोरात्राणी, निमेश मुहूर्त दिन रात पक्ष अर्धमास में पक्ष मास में मास ऋतव ऋतु संवत्सरा इति विदर्ता तिष्ठन्ति, ये सब काल के विशिष्ट स्वरूप भी विशेष रूप में धारित होकर के सम्यक प्रकार स्थित है। एतस्य वा अक्षर से प्रशासने गार्गी, हे गार्गी से अक्षर के प्रशासन में प्राच्यो अन्यानद्यः सन्नन्ते श्वेतेभ्य पर्वतेभ्यः, ये श्वेत पर्वतों से हिमालय पर्वत से पूर्व दिशा की ओर कई नदियां बहती हैं, और प्रतीच्यो अन्य उन्हीं श्वेत पर्वतों से पश्चिम दिशा की ओर भी कई नदियां बहती जाती हैं। याम याम च दिशम अनु, याम याम च दिशम अनु, एक जिस दिशा के जा पीछे जाए तद दिशाओं में जाते हैं, ये सब जो है केवल उसी अक्षर के प्रशासन के कारण से है। एतस्य वा अक्षर से प्रशासन गार्गी, हे गार्गी इसी अक्षर के प्रशासन में ही दधतो मनुष्य दान पुण्य करने वाले मनुष्यों को देख करके, मनुष्य दधतो यजमानम दान देता हुआ यजमान को मनुष्य अन्य मनुष्य लोग क्या करते हैं, देवा दर्वी पितृ अनुवायत्ता इति प्रशंसन्ति प्रशंसा किया करते हैं। प्रमाणज्ञ मनुष्य लोग दाता की प्रशंसा करते हैं, जो प्रमाण को जानते श्रुति स्मृति में विश्वास रखते हैं वो लोग कहते हैं दान करने वाला महान है, दान की प्रशंसा करते हैं। और देवगण पितृगण और दर्वी होम में अनुगत अन्य समस्त लोगों ने जो है ना यजमान की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो भी जो है ना अपना समय निकाल करके आहुतियां देता है। इस प्रकार से प्रशंसा हुआ दान देने वाले की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, एक कोई ना कोई कर्मफल विधाता है ये मान कर फलदातृत्व रूपी खेती से सिद्ध किया, धृतित्व सर्व जगत का धृतित्व धारण करने वाले धारित्रित्व को लेकर के सिद्ध हेतु, और अब जो ये फलदातृत्व रूप हेतु को सिद्ध, दो हेतु इस सूत्र से सिद्ध हो रहा है। होम का नाम है, यदि अधिकतम अक्षरम सर्वांतरम साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा अशनिया धर्मातीत वेतद तदेत पहले कहा था ना, अब यह यदि तत्कार यद कं से वही कहोल ब्राह्मणों तत्पदार्थ और कं से यह जो विशेष ब्राह्मणों के तम पदार्थ वही यह अधिगत मैंने पूर्व जो आपके कंडिका के द्वारा ज्ञापित अस्त्र मनन अधिगम इत्यादि की तरह ज्ञापित अक्षर तत्व अधिगतम अक्षरम वही सर्वांतरम साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म जो कि सर्वांतर है साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है। यह आत्मा अशनियादि धर्म अतीत जो आत्मा अशनियादि से अतीत एतस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी उसी अक्षर के प्रशासन में है गार्गी यथा राज्य प्रशासन राज्य जैसे राजा के प्रशासन में राज्य जो है ना अस्फुटित होकर नियतम वर्तते है, अस्फुटित होकर मैंने अभिन्न मर्यादा वाला होकर करता है, अभिन्न मर्यादा, अखंड भारत कहते ना हम लोग भी, भारत की अखंडता, भारत की जो है अखंडता की आंच आने नहीं देंगे, ऐसे भाषणबाजी करते नेता लोग, अखंडता है ना अपनी, वो टूटे नहीं, खंड ना हो, उसके लिए हम लगे रहते हैं, ये उनका कहना है। जैसे राजा के शासन में राज्य अखंड बना रहता है, नियत रूप से प्रशासन चलती रहती है, एवं एवं एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, ठीक उसी प्रकार से इस अक्षर तत्व के प्रशासन में हे गार्गी सूर्य चंद्रमसो सूर्यस्य चंद्रमास्य सूर्य चंद्रमसो, सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों, अहोरात्र और लोक प्रदीप, एक दिन में इस दुनिया को प्रकाश दे रहा है दीपक के समान, और एक रात्रि में इस दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसे जो सूर्य और चंद्रमा अहोरात्र का अधिकरण रूप है, तादर्त्येन प्रशासित्रा ताभ्याम निर्वर्त्यमान लोक प्रयोजन विज्ञानवता निर्मितो, तादर्त्येन इसी काम के लिए ही प्रशासन करने वाला वो जो अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, ताभ्याम निर्वर्त्यमान लोक प्रयोजन विज्ञानवता, ताभ्याम ने सूर्य चंद्राभ्याम निर्वर्त्यमान जो लोकों का प्रयोजन का विज्ञान वाला है, वो जानता है किस चीज आपको क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, उसी के अनुसार वह सकल व्यवहार को करता है, वो जानता है सूर्य चंद्रमा से इस दुनिया को प्रकाश मिलना है, निरोगता सस्य वृद्धि सूर्य से निरोगता और जो आपके कीटाणु का नाश वगैरह होगा, चंद्रमा से सस्यों में जो पोषकता की वृद्धि होती है, इस माध्यम से लोक का प्रयोजन को जानने वाला व्यक्ति ही तो इसको संभाल के रखेगा। जैसे आप जिस चीज की वस्तु जिस वस्तु का प्रयोजन आप जानते हैं तो उस वस्तु का संभालते हो कि नहीं संभालते हो, समय प्रकार से धारण करके रोज रोज देखेंगे सफाई करेंगे, कभी हफ्ता में एक बार, कभी जैसा वस्तु वैसा आप उसको सम्यक प्रकार से संभाल करके रखते धारण करके रखते हैं, और जिसको समझते हैं इसका कोई प्रयोजन नहीं तो क्या करोगे, टकपोटा फेंक देते है या नहीं, कभी तो ब्रांच से फेंक देते, बाद में सोचता रहे तो फेंक दे गड़बड़ हो गए, दो दिन बाद जाए वही काम में आती ना तब समझ में आता है ये तो गलत जो कर दिया फेंक दिया था। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं चलता, उसका विज्ञान परिपक्व, लोक के प्रयोजन के विषय में विज्ञान वाला वह ईश्वर निर्वर्त्यमान लोक प्रयोजन विज्ञानवता प्रशास्त्रा अक्षरेण, इसका विशेषण है प्रशास्त्रा है ना, उसी के लिए बता रहे सूर्य और चंद्र के द्वारा निर्वर्त्यमान सिद्ध होने वाले लोक का मतलब जीवों का प्रयोजन की विज्ञान वाला प्रशासन करता है जो वह अक्षर के द्वारा निर्मित विद्रुत उच्च, ये सूर्य और चंद्रमा दोनों का निर्माण भी किया गया है और धारण भी किया हुआ है, साधारण सर्व प्राण प्रकाश उपकारकत्वात् लौकिक प्रदीपवत्, जैसे साधारण सर्व प्राणियों का प्रकाश उपकारक लौकिक प्रदीप होता है, उसको आप स्वयं निर्माण करते हो, दीपक स्वयं जलाते हो और बुझे नहीं जब तक आपका काम ना हो तब तक उसको संभालते भी हो, धारण किए रहते हो, धारण करेंगे कोपड़ी पर रखने का मतलब नहीं है, धारण करें उसको संभाल के रखना है कि नहीं, दीपक जल गया तो उसको संभालते नहीं संभालते, हवा आ जाए बुझ जाए तो चुप रहोगे फिर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, जिस काम के लिए आपने जलाया वो काम नहीं कैसे होगा, इसलिए उसको संभालना भी पड़ता है अपने प्रयोजन सिद्धि पर्यंत। इसी प्रकार जीवों की प्रयोजन सिद्धि पर्यंत की व्यवस्था के लिए भगवान भी सूर्य और चंद्रमा को धारण किए उसी अक्षर ब्रह्म के कारण से, तस्माद अस्ति तत् येन विदृत ईश्वर स्वतंत्र संतो निर्मित तिष्ठत नियत देश काल निमित्त उदयास्तमय वृद्धिक्षाभ्यां च वर्ते थे, तदस्ति तस्माद अस्ति तत्, इसलिए है कोई ऐसा अक्षर नाम का तत्व जिसके द्वारा विदृत जिसके द्वारा धारण किया गया है, किनको इन दोनों को, किन दोनों को कैसे दोनों के दोनों ईश्वर, ये सूर्य और चंद्रमा ये जड़भूत पदार्थ समझो मत, ईश्वर है समर्थ, ईश्वर का मतलब समर्थ है, वो अपनी मनमर्जी भी कर सकते थे, इतने सामर्थ्य जब आप कर सकते तो उसको तो कहना ही क्या, आप लोग भी ईश्वर के प्रशासन के खिलाफ चल रहे कि नहीं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम के जो पालन कर रहे हैं, कर्तुम को नहीं अकर्तुम को भी नहीं, अन्यथा कर्तुम का पालन हो रहा है। अकर्तुम इतना खराब नहीं था, अन्यथा कर्तुम गड़बड़ है। लोगों ने कहा कि शास्त्र ने लिखा ना, पुरुष जो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र है, बस उसने अंतिम पॉइंट पकड़ लिया। अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र तो अन्यथा ही करेंगे, शास्त्र का संध्या करो तो नहीं करेंगे, छोटी रखो तो नहीं रखेंगे, जिन पहने तो नहीं पहनेंगे, चमड़े का बेल्ट पहनेंगे, धारक जो पहनना सब उल्टा ही करना सीखा। लेकिन ये लोग भी ऐसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ थे, फिर भी वो नहीं चलते। ईश्वर हो चेतन हो देवदात्ता चेतनावत्तम स्वातंत्र तयोरस्ति, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से तथा मैंने देवता को ले लो, और देवता होने से वो चेतन है, चेतन से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र है। इधर ईश्वर हो स्वतंत्र संतो का दिया, ईश्वर होते हुए वह सब कुछ करने न करने विपरीत करने में स्वतंत्र है। निर्मित तिष्ठता निर्मित होकर विद्यमान है, और कैसे रह रहे हैं वो, लेकिन नियत देश नियत काल निमित्त उदयास्तमय वृद्धि क्षयाभ्यां वर्तते। नियत देश पूर्व दिशा में ही उगता है, कभी उत्तर से कभी दक्षिण से उगने लग जाएगा क्या? नहीं, नियत देश से उगता है, नियत काल में ही उगता है। नियत देश और काल रूप निमित्तों को लेकर के उदय और अस्त सूर्य का, वृद्धि और क्षय चंद्रमा का हुआ करता है। येन वर्तेते तद अस्ति, जिसके कारण से इस प्रकार से लोग रह रहे हैं, विद्रुत होकर निर्मित होकर रह रहे हैं, इसी वो अवश्य है, वो तत्व जरूर है। एवं एत्यो प्रशास्त्री अक्षरम प्रदीप कर्तृ विदारित्रिवत्, इसीलिए यहाँ पर भी प्रदीप का कर्ता लोक दृष्टांत दिया ना, लोक में क्या है, प्रदीप का कर्ता है और उसका विधान करने वाला है, जैसे उसी प्रकार से इन दोनों का भी सूर्य चंद्रमा भी लौकिक जो लोक का दीप के समान दीप है, जो इनका भी प्रशासिता कोई न कोई अक्षर है जो कि इनका निर्माण किया और इनको धारण कर रहा है। एकस्य अक्षर से प्रशासन कार्य की द्याव पृथ्वी द्योष पृथ्वी चुरत सवयत्ता स्फुटन स्वभाव अपनी, क्योंकि पहले जो दिया प्रकाश स्वरूप वालों को दिया, जानकर सूर्य और चंद्रमा गति विशिष्ट वगैरह को लिया, और अगति वाले ले रहे दो लोग और पृथ्वी लोग, हमें गति तो दिखता नहीं इनका, यदि भी गति है फिर भी गति हमें नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिखता है ना, और सावय भी है, और उनकी भी सावय तो समान है, वो सगतिक है या निर्गतिक है, उदय और अस्त वगैरह प्राप्त हो रहे हैं उनका, लेकिन पृथ्वी का उदयास किसने देखा, पृथ्वी का इतिहास कौन देख रहा है, नहीं दिखाई देता किसी को, इसे उसके विपरीत दृष्टांत दे रहे हैं द्यूलोक और पृथ्वी लोक का। सावय होता हुआ सगतिक वो दृष्टांत है, उनका गति का सार का नियंत्रण वही है, और यह सावय होता हुआ गतिहीन है, अच्छा गति का नियंत्रण तो नहीं हो सकता ना, जो गतिहीन होने के नाते, किंतु किसका नियंत्रण कर रहा है, सावय होता हुआ बिखरने की स्वभाव होता है, इनका स्वभाव क्या है, बिखरने का, इसको बिखरने नहीं दे रहे, कौन नहीं बिखरने दे रहा है, जिसके कारण से बिखर नहीं रहे हैं वही अक्षर तत्व है, वही ब्रह्म तत्व। एदस्य वाक्षर से प्रशासन कार्यी द्यावा पृथ्वी द्यौश पृथ्वी च लोक सावयत्वात् स्फुटन स्वभाव अपनी, सावय ने कहते स्फुटन स्वभाव है, भेदन धर्म वाले ही है, भेदन होने का स्वभाव वाले है, सत्यो ऐसा होते भी गुरुत्वात् पतन स्वभाव अपनी, और दूसरा हेतु गुरुत्वात् पतन स्वभाव अपनी, संयुक्तत्वात् वियोग स्वभाव अपनी, जहां संयोग है इनकी अतः वियोग अवश्य होना चाहिए, दोनों का प्रति दोनों अलग ऊपर ऊपर ही चला जाए, नीचे नीचे जाते जाए, वियोग होना चाहिए ना कभी ऐसा, अलग अलग हेतु है, विनाश जो सावय का स्फुटन स्वभाव था वो स्फुटन नहीं हो रहा है, अस्फुटनत्व का कारण अभेदकत्व, और गुरुत्व होने में पतन नहीं हुआ अपतन का कारण है, और संयुक्त तत्व वियोग नहीं हुआ अवियोग का कारण वह परमात्मा है। चेत्रवद अभिमानी देवता दृष्टि तत्वाद स्वतंत्र अभी, और चेत्रवद अभिमानी देवताओं से अधिष्ठित होने के नाते ये भी ईश्वर स्वतंत्र हो चेतस्य, फिर भी अपी ऐसा होने पर भी एतस्य अक्षर प्रशासन वर्ते थे विधृत तिष्ठत, इस अक्षर के प्रशासन में इस प्रकार से धारित होकर के विद्यमान है कि न बिखर रहे हैं न गिर रहे हैं न जो है ये वियुक्त हो रहे हैं। एतद् अक्षरम सर्वव्यवस्था हेतु हो सर्वमर्यादा विधरण विधरणम कहते हैं कि भाई एतद् अक्षरम यही अक्षर है जो सकल व्यवस्थाओं का कारण हेतु है, सकल मर्यादाओं का विधारक है। अतो नास्य अक्षर से प्रशासनम द्यावा पृथ्वी पृथ्व्यौ अतिक्रामता, इसी कारण से जिसलिए यही निर्माता है, यही धारक भी है, यही नियंता भी है, इसी कारण से इसके प्रशासन को उल्लंघन करके द्विलोक प्रतिलोक भी कभी भी चलते नहीं है। तस्मा सिद्धमस्य अस्तित्व अक्षरस्य, इसलिए तस्य अक्षरस्य अस्तित्व सिद्धम, वह अक्षर तत्व का अस्तित्व सम्मान से सिद्ध हो गया। अच्छा अव्यभिचार ही तलिंगम, और इतना ही नहीं, ये जो हम लोग हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं ये सब अव्यभिचारी हेतु, अव्यभिचार ही तलिंगम ये दावा प्रत्यो नियते वर्तते, द्व्युलोक प्रतिलोक नियत रूप से विद्यमान है, ये तो स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है सभी को। क्षेत्रावंतम प्रशासितारम असंसारणम अंतरिण नैत द्युक्तम, इसे आपको मानना पड़ेगा कोई कोई चेतन वाला, कोई ना कोई है जो चेतन वाला है, और लेकिन कैसा हुआ चेतन वाला होता हुआ असंसार, कि संसारी होगा तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा ना, जो भी धारित है द्विलोक और प्रतिलोक में ही सकल संसारी आ गए। अरे संसारी हो नहीं सकता जिसको धारण कर रहा हो, इसे धारण कौन कर रहा है, कोई ना कोई असंसारी होगा। क्षेत्रावंतम असंसारिणम अंतरेण प्रशासितारम, असंसारी प्रशंसा प्रशासिता के बिना नहीं तो युक्तम, यह युक्त नहीं हो सकता। ये द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा इति मंत्र वर्णा, यह मंत्र वर्ण में प्रमाण है। ये नाक को यो अंतरिक्ष रजसो विमान कस्मे देवा हविषा विधेयम इत्यादियों में भी हिरण गर्भ का रूपी अधिष्ठात ईश्वर पृथ्वी आदि का नियंता रूपेण कथन किया गया है। एतस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी निमेशा मुहूर्ता इति एते कालावयवः सर्वस्य अतीत अनागत वर्तमान से जनिमत कलितारः, इसी अक्षर प्रशासन के प्रशासन में हे गार्गी ये जो निमेश है मुहूर्त इत्यादि जितने भी क्या है काल के अवयवाचक हैं, सभी पदार्थों के अतीत अनागत और वर्तमान सर्वस्य जनिमत, किसका हो भी सर्वस्य जनिमत एव, जो सभी पैदा होने वाले वस्तु है ना उन्हीं का अतीत अनागत वर्तमान कालों का कलितार है, गणना करने वाले हैं ये सब। यथा लोके प्रगुणा नियतो गणक सर्वम आयव्ययं च प्रमत्तो गणयति, जैसे किसी जो है मालिक के द्वारा लगा दिया गया नौकरी पे, होता ना मुनीम, क्लर्क होता है क्लर्क, मुनीम होता है गणक, वो क्या करता है आय व्यय इनकम और एक्सपेंडिचर सब हिसाब किताब मेंटेन करता है, कितना माल आया कितना माल गया हिसाब किताब पूरी रखी रहती है रिकॉर्ड, और भी कैसे रखता है वो अप्रमत्ता से, आज के जमाने के हिसाब से नहीं, आज के हिसाब से प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है प्रमाद थोड़ी कर रहे हैं, तो जान के करना प्रमाद कहां होगा, अनजान में हो जाए तो प्रमाद है, जान के घोटाला कर रहे हैं ये प्रमत्त नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है, नहीं तो विप्रमत्त। तो इसलिए कहते कि देखो लोकेन प्रभुणा नियतो गणक, लोक में भी देखने को मिलता है प्रभुणा मने परमात्मा नहीं है ना, प्रभुण मतलब कोई भी मालिक, फैक्ट्री के मालिक, मकान के मालिक, जमीन के मालिक वगैरह होते हैं, बिजनेस के मालिक, वो क्या करता है एक नियत गणक, एक नियत जो ऑफिसर को बिठा दिया है, कर्मचारी को बना दिया है गणक लिपिक लेखक बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है सर्व माय वेंच अप्रमतो गणेति, समस्त आय और वे आदि हर चीज को जो है ना प्रमाद रहित होकर जो है गणना करते रहता है, तथा प्रभुस्थानी येषां कालावयवानां नियंता, इसी प्रकार से प्रभुस्थानीय ईश्वर मानना पड़ेगा, अक्षर तत्व को मानना पड़ेगा जो कि इन काल का वैभव होता है, इन समस्त का अभिमानी देवता चेतनवान होते हुए इन सब का नियमन कर रहा है, नियत रूप से इनका जो गणना कर रहा है, तथा प्राच्य प्रागंचना पूर्व दिग्गमना नद्य सिंध, इसी प्रकार से प्राच्या माने प्राग्गंचना, पूर्व की ओर झुक करके चलने वाले, पूर्व दिग्गमना, पूर्व दिशा की ओर दौड़ने वाले नद्या संजनते, नदियां जो है बहती है स्रवंती है। श्वेतेभ्य हिमवदादिभ्य पर्वतेभ्य, श्वेत मैंने हिमवा हिमालय ही लेने लेना, अन्य भी पर्वत है, हिमालय आदि अनेकों पर्वतों से निकलते हैं। कौन है वो? जैसे दृष्टान के लिए गंगा द्या नद्या ताश्च यथा प्रवर्तिता एवं यथा प्रवर्तन्ते, वो देखो जैसा प्रवर्तित थे हजारों साल पहले आज तक वैसे ही चल रहे हैं। कभी गंगा की मर्जी से जो है पश्चिम को चला जाए, कभी दक्षिण को चला जाए, कभी जो है अन्यत्र चला जाए, कभी लोप हो जाए कुछ दिन के लिए, हाँ ऐसे हो जाते ना, महात्मा नाराज हो जाते कुछ दिन के लिए, पाठ में आते नहीं है, बाद में फिर धीरे से घुसक जाते हैं, वैसे दोबारा गंगा मैया प्रकट हो जाए ऐसा तो कभी नहीं होता, निरंतर चल रही है। नियता प्रवर्तन दे प्रवर्तिता एवं नियता, प्रवर्तित जैसा था अनादिकाल से उस समय आज तक भी प्रवर्तित है, अन्यथा भी प्रवर्तित उत्साहंत, यद्यपि अन्यथा भी प्रवर्तित होने में उनके सामर्थ्य है, उसके भी अभिमानी देवता है, चेतन वाला है, कर्तव्य अन्यथा कर्तव्य समर्थ है वो, फिर भी वो नहीं होते करते, तदे तो लिंगम प्रशास्त, इससे गोपन होता है। सूर्य वो जो है ना वही कठोर प्रसिद्ध कथन यहाँ पर अक्षर से प्रशासन कार्य में कह रहे हैं कि निश्चित रूप में कोई न कोई प्रशासित है, इसी में दृढ़ लिंग सिद्ध हो जाता है, लिंगम में बहुत ही प्रशास्त्र अस्तित्व, प्रशास्त्र अक्षर का अस्तित्व में यही लिंग है। प्रतीच्यन्या प्रतीचिम दिशा मंचंती सिंधुआद्या नद्य, सिंधुआदि अनेकों नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है, इन्हीं हिमालय आदि पर्वतों से निकल करके अन्याश्च याम याम दिशा अनुप्रवृत्ता ताम ताम न विचरंती तच्छिंड, इसे अन्य भी बहुत सारी नदियां हैं जो उत्तर से निकल दक्षिण को जा रहे हैं, जो दक्षिण को पश्चिम को जा रहे हैं, सभी पहाड़ों से निकल रहे हैं ना नदियां, तो सभी पहाड़ों से सभी दिशाओं की ओर बहने वाली अनेक प्रकार की नदियां हैं, पूरा विश्व में हरेक देश में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, इसलिए कहते हैं जो जो है याम याम दिशा अनुप्रवृत्ता, जिस दिशा में जिस नदी को अनादिकाल में संसार में जो है ईश्वर ने प्रवृत्त करा दिया था, ताम ताम एव दिशम उन्हीं उन्हीं दिशाओं को वे नदियां जो है ना न विचरती विचारित होकर कभी प्रवृत्त नहीं होते, तच्च लिंगम यही उस प्रशासित के अस्तित्व में लिंग है समझो, अनुमान प्रमाण के प्रति हेतु है समझो। नियत प्रवृत्तिमत्तम हेतु, नियत प्रवृत्तिमत्तम हेतु दिया, दोनों में एक ही हेतु बन जाएगा नियत प्रवृत्तिमत्तम, चाहे काल को लो चाहे नदियों को, किंच और फलदातृत्व हेतु के लिए बता रहे, ददतो हिरण्यादीन प्रयच्छत आत्मपीड़ान गुरुवतो भी, बड़ा कष्ट से कमाया हुआ चीज एक रुपया भी देना होगा ना तो धड़कन थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है, लेकिन फिर वो धर्म है ना साथ में, धर्म का बुद्धि है ना, वो कहते नहीं कोई बात, अरे पुण्य बड़ा है, अच्छा पुण्य के नाम पे वो ठंडा पड़ जाता है, नहीं तो देवे ही नहीं कोई, तो हार्डली अरंड होता है मन ही, इतना आसानी से थोड़ी निकलेगा, एक एक रुपया देने का, जिसलिए ना बनिया लोग इतना तपस्या पर कमाते हैं, क्यों नहीं दे, कंजूस क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं, वो सोचते इतने दिन रात में लगा रहा और कमा रहा हूं वो कैसे मैं दे दू, एक एक कौड़ी का हिसाब किताब परफेक्ट होता है। और ब्राह्मण को क्या है, ऐसे फ्री फंड का दक्षिणा मिला हुआ है, वो क्या है, वो अपने जब तक की मेहनत को मेहनत नहीं समझता, तो हमारे कर्तव्य हम कर रहे हैं, इसे जितना दक्षिणा है वो उड़ा देता है, कोई दिक्कत नहीं, कंजूस नहीं करता हूं। और क्षत्रिय भी ऐसे ही होता है, हाँ उसको तो प्रशंसा का भूखा होता है, अरे आप तो भाई महान साहब निकाल देगा, क्षत्रिय का विशेषता है पत्थर लगा दो 5 लाख दे देगा, पत्थर चाहिए लगा हुआ वहां, उसका नाम होना चाहिए, विशेषता है क्षत्रिय, सबके अपने अपने गुण है, परमात्मा ने पहले से व्यवस्थित करके रखा है इन चीजों को, तो वो आज तक भी ऐसे ही चल रहा है ना आज तक भी वैसे ही चल रहा है, ये महात्मा इस चीज को अच्छे जानते हैं और देखते हैं, ये आदमी भले जन्म से कैसा भी चात पात का हो लेकिन देखते हो क्या कर रहा है, गुण कर्म विभाग से तो महात्मा समझते हैं, तो उसी हिसाब से वो अगले को पढ़ लेते हैं, ये भगत जो आया किस टाइप का है, ब्राह्मण जाति के अंदर डालने लायक है कि क्षत्रिय की वैश्य, उसी हिसाब से डायलॉग मार देते, उसको पूरा जेब खाली कर लेते, उनकी तरीका है जानते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि भाई लेकिन यदि भी होता क्या है आत्म पीड़ा अंकुर तो फिर क्यों दे रहा है वो, यदि भी उसको पीड़ा तो होती है मेरे कमाया चीज में यूं ही आसानी से क्यों दे दू। ऐसे आजकल तो जो देते हो सुविधा बस मांगते भी है, जब मैं आऊंगा फोन करूंगा तो मेरी तुम हिसाब किताब सब तैयार करके रखना, बिस्तर झाड़ू और पोछा लगाओ, साबुन रखो ये रखो टॉवल रखो सब बढ़िया होनी चाहिए। उल्टा महात्मा नौकर हो गया, धर्मशाला का मैनेजर से भी खराब, सेम लगा हुआ रहता है ले जाके। हमने एक मंडलेश्वर तक को भी देखा, अरे वो करने वाला आ रहा है, करने वाला आ रहा है, 36 बार कमरे में गए आए उसका सेट का कमरा, ये ठीक है ये ठीक है, दर्पण साफ है वो साफ, अरे बाप रे बाप, इतना चिंता हर चीज कहीं धूल नहीं होना चाहिए, सेठ जी हाथ रखेंगे तो यहाँ साफ करो यहाँ साफ करो, अरे क्यों वो हर साल करोड़ों देता है, पूरा आश्रम का खर्चा देता है, इसलिए जो उसका पीछे उसके लिए पूरी देखनी पड़ेगी। इसलिए इनका कहते हैं कि यद्यपि देने वाला आजकल के जैसे नहीं, पहले जमाने में ऐसा नहीं था ना, प्रत्युपकार में कुछ नहीं चाहते थे, उस दृष्टिकोण से कह रहे देते उसे थोड़ा कष्ट तो जरूर होता था, हिरण्यादियों को दे देता था, किंच तो हिरण्यादीन प्रेक्षता दाता मैंने हिरण्यादीन प्रेक्षता हिरण्यादियों को देता हुआ आत्मपीडंकुर्वतोपी आत्मपीड़ा को कर्त दुख को उपार्जित दाने मन खेद प्रसिद्ध दे रहे ना, नीचे दुख से उपार्जित वस्तु का दान देने मन में बड़ा खेद जरूर होता है, फिर भी वो दे रहा है ना, क्यों हिरण्य दा अमृतत्म भजन दे लिखिया, श्रुति कहती है जो हिरण्य का दान करता है वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, मोक्ष को ही प्राप्त कर देता है, ऐसी इस पुण्य कर्म की प्रशंसा किया गया है। इति प्रमाण ज्ञापी, इसे प्रमाण ज्ञापी मनुष्य प्रशंसंती, शास्त्रों को जानने वाले प्रमाण मैंने यही शास्त्र हिरण्यदामृतत्वं भजन्ते इति श्रुति, प्रमाण को जानने वाले मनुष्य लोग क्या करते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत बढ़िया काम किया इसने, महान पुण्य कमाया इसने, ऐसे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, झूठे कहते नहीं, ये जान रहे हैं वो जरूर इसके किया हुआ दान रूपी पुण्य कर्म का फल देने वाला परमात्मा बैठा हुआ है, ऐसा मानते इसलिए प्रशंसा करते, नहीं तो कहते अरे मूर्ख तो काहे को दे रहा है, देने को कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल देने वाला ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं, पुण्य उन्नी कुछ नहीं होता, बेकार दे रहे हो तुम, आप नहीं पहनो बढ़िया कुंडल वुंडल बना करके मस्ती से रहो आनंद से अपना ड्रेसअप करके ठाट बाट से जियो, क्यों किसको देते हो, इसी विदेशों में तो यही चलता है, आसानी से थोड़ी देते हैं, वो देते हो तो कुछ नहीं, वो देने से पहले आपका आधा खून पियेंगे, देने के बाद पूरा खून पी जाएंगे, देने से पहले आपका प्रभाव हो देखेंगे कितना प्रभावित करोगे आप, बिना प्रभावित तो एक कौड़ी नहीं देगा वो, आपके पास कोई कला है ज्ञान है कुछ बोल रहे हैं कुछ दे रहे हैं तो फिर वो देगा, मैंने आधा खून पी के तो दिया उसने, और देने के बाद चुप नहीं रहेगा, फिर संबंध बनाए रखेगा जान करके, वो फिर कहेगा जब तक ये जिंदा है तब तक छोड़ना नहीं है, वो खींचते रहेगा और जा देगा थोड़े पीछे तो लेंगे फिर $10 फेंक देगा, फिर आप लालच में आ जाओगे, 99 का चक्कर है ना वो, और फिर आप उसकी बात सुनोगे, यही विदेश की चाल होता है, सतर्क रहना पड़ता है इन लोगों से। तो इसलिए कहते हैं यहां पर क्यों हो रहा है, कोई कोई पुण्य है इसलिए कोई प्रफल देने वाला है, यह मान करते तो कर रहे हैं, तथा यच्च दियते यच्च ददति यच्च प्रतिगृह्णन्ति तेषां यैव समागमो वियोगश्च। देखो इस विषय दान विषय में यच्च दियते जो दिया जा रहा है, यच्च ददति जो देते हैं, यच्च प्रतिगृह्णन्ति जो लेते हैं, तेषां यैव समागमो, वो सब का समागम केवल यही होता है, विलयश्च अन्वक्षो दृश्यते, उनका विलय भी यही प्रत्यक्ष देखा जाता है, प्रत्यक्ष में अन्वक्ष मैंने प्रत्यक्ष एव दृश्यते, दिया गया वस्तु भी यही खत्म, लेने वाला भी यही खत्म, देने वाला भी खत्म होता हुआ दिख रहा है, फिर भी लोग दिए जा रहे, क्यों क्यों दे रहे, ये मान के कि भाई ये जो हम लेने वाला है, जो मैं देने वाला हूं, जो दिया जा रहा है, इन सब से भिन्न ये सब क्रियाकलाप को देखने वाला कोई दूसरा ईश्वर है, जो मेरे द्वारा किया उन क्रियाकर्म कलापों का फल मुझे देगा, यह यदि नहीं मानते हैं तो आप कर ही नहीं सकते, अदृष्टस्तु पर समागम, अदृष्टस्तु पर माने पारलौकिक समागम। इसलिए एक अन्य वस्तु समागम उस काल में भी है मानना पड़ेगा जो कि पारलौकिक है, वो अक्षम। तथा मनुष्य देवताम दान फल संयोग पश्यंत प्रमाणज्ञतया प्रशंसन्ति। यद्यपि वो जो परमात्मा किसी के लिए भी दृष्ट नहीं है, मान के कर रहे हो सकता नहीं है तो ये शंका भी नहीं करते लोग, भी मान लो ईश्वर नहीं है तो हमारा देना बेकार जाएगा ना, ऐसा मन में किसी की शंका भी नहीं आती जो देने वाला होता है। बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कह रहे परमात्मा देख रहा है मैं दे रहा हूं, और परमात्मा संकल्प कर तो परमात्मा साक्षी बनाता है, अग्नि आदि को साक्षी बनाता है, सूर्य को साक्षी बनाता है, बना करके कहता है कि अनादि काल से चल रहा है कि नहीं चल रहे, यही साक्षी है मेरे कर्म के। यदि भी अभी भी दीपक जलाया, अभी जलाया वह कहते नहीं अग्नि कर्म साक्षी है ना, बोधिप देवी श्लोक बोलते कि नहीं, जब दीप को जलाते हैं तो उसमें श्लोक बोला जाता है कर्म साक्षिणी भो दीप देवी, ये कहा जाता है कर्म की साक्षी है दीप देवी। अभी चला है जिसको साक्षी कैसे मान लिया, ये मानते हैं आप उस अग्नि में, अग्नि का स्वरूप में उसकी उष्णता प्रकाशता का स्वभाव नहीं छूट रहा है, इस स्वभाव के प्रति अग्नित्व का मूल कारण कोई ईश्वर है, वह ईश्वर को उस अग्नि में देखते हैं आप उसको साक्षी मानते हैं। नहीं तो अभी जला चीज तो अभी नष्ट भी हो जा रहा है, आप खुद ही बुझा के जाते चल देते हो, वो कैसे साक्षी होगा। इसे वो ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, जो दिखाई दे रहे वही खत्म हो रहे हैं फिर भी आप पुण्यकर्म कर रहे हैं, क्यों वगैरह। तथा यदि सब ये खत्म हो रहे हैं और जो देने वाला वो नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मनुष्य ददताम दान फल संयोगम पश्यंतः, मनुष्य ददताम मनुष्य लोग क्या देख रहे हैं, देने वालों को दान के फल का संयोग होता हुआ अनुभव करते हैं। प्रमाणज्ञतया प्रशंसन्ति, इसलिए प्रमाणज्ञ रूपेण उन लोगों का प्रशंसा करते हैं। तच्च कर्मफलेन संयोजितरी कर्तु कर्मफल विभागज्ञ प्रशास्तरी असति न स्यात्। इसलिए ये जो बात है वह एक प्रशासता के बिना हो नहीं सकता, कोई प्रशासन करने वाला जरूर है। प्रशास्तरी असति न स्यात्, प्रशासता के बिना नहीं हो सकता। और प्रशास्ता भी कैसा प्रशासता होगा, जो कर्मफल के साथ संयोजन करने वाला होगा, क्यों संयोजन करने वाला ही नहीं, कर्ता के कर्म फलों का विभागों का ज्ञाता भी होगा, किस समय इसे कौन सा कर्म फल देना है, सम्यक प्रकार के विभाग अज्ञ है वो। यदि वो नहीं होगा तो जो कोई भी कर्म का फल कभी भी दे देगा वो, गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। ये पुत्र प्राप्ति करना आरोपी जो कर्म फल है, कोई कर्म किया है उसका फल बुढ़ापे 99 साल में दे देगा, दूसरे पुत्र पैदा करेगा कोई, ऐसा होगा सब काम उल्टा हो जाएगा। जब 5 साल का बच्चा है उसे दे दे पुत्र प्राप्ति कर्म फल, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए वो विभाग की जान रहा है कब इसको क्या चीज देना है, ठीक समय समय पर आपके कर्म का फल आपको दिया जाता है। बिना कर्म फल की विभागज्ञता उसके अंदर हुए बिना वो प्रशासिता आपके कर्म फल के साथ कर्मों का फल को सम्यक प्रकार से समय समय पर आपका सहयोग नहीं कर सकता। इसलिए मानना पड़ेगा कर्म फल दातृत्व रूपाय कोई ईश्वर। दान क्रिया यहाँ प्रत्यक्ष विनाशिता, क्योंकि दान क्रिया प्रत्यक्ष विनाशी है। तस्माद् अस्ति दान कर्तृणां फलेन संयोजिता, इसलिए दान कर्ताओं को उनके अपने कर्म फल के साथ संयोजन करने वाला कोई अक्षर तत्व है यह मानना होगा। तब मीमांसक खड़ा हो गया, महाराज कोई जरूरत नहीं ईश्वर का, हम ईश्वर फलदातृत्व नहीं मानते। 5 खंडन करते ना वो, क्या है वो विग्रह हविषाम भोग, विग्रह हविषाम भोग फलदातृत्वं चिद्येते, विग्रह हविषाम भोग प्रसन्नता है अंत में, दूसरी पाद ध्यान में नहीं आ रहा है। विग्रह हविषाम भोग ऐश्वर्यंच प्रसन्नता विग्रहो हविषां भोगः ऐश्वर्यंच प्रसन्नता फलदात्तत्वंति चेते विग्रहादिकं पंचकं या पंचकं विग्रहादिकं। कुमार भट्ट की श्लोक वाक्य। और पांच चीज खंडन करते हैं मीमांसक, ईश्वर का कोई विग्रह नहीं होता, ऐसा कोई ईश्वर मानोगे जैसे हाथ पैर वाला है, शंख चक्रधारी, गदा पद्म वगैरह पकड़ रखता है, डमरू बजारी है, कुछ है, ये सब बकवास है बोलते हैं विग्रह। और जो हविष हम दे रहे हैं इसको वो करेगा, वो खा पी के मस्त रहेगा और तुमको उसका फल देगा, विग्रह हविषाम भोग। उसके विभिन्न ऐश्वर्य जो चाहे तो कर सकता है, जो चाहे तुमको फल दे सकता है, ये भी झूठ है। विग्रह हविषाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा तुम्हारे पूजा पाठ से। क्या प्रसन्न होता हो तो प्रसन्न हो गए फलदातृत्ते, और फलदाता है वो ईश्वर, ये भी बात तो खंडन करते हैं। इति येते पंचकम विग्रहादिकम, यही विग्रहादि पंचक है जिनका वो नहीं मानते ईश्वर को। फिर किससे कर्म फल मिलेगा? अपूर्वमिति चिन्ह, वह कहते अपूर्व नाम का चीज है वो। आपके अंत कर्म जब करोगे, कर्म जो क्रिया भले या नाश हो रहा है, लेकिन दान क्रिया जो नष्ट हो गया उसने पुण्य को आपके अंत कर्ण में पैदा कर रखा है, और वह पुण्य जो है ना समय आने पर अपने आप फल देगा। समय अपने अपने आप कैसे दे देगा? जड़ है, कहते नहीं नहीं, जैसे बीज समय पर अपने उगता कि नहीं उगता, सब प्रकार के बीज सदा ही रहते हैं संसार में, लेकिन कौन सा जीव बीज कब अंकुरित होकर कब वृक्ष बनेगा, पौधा बने, कब फल देगा, सबका समय नियत है। तद्वत हमारा पुण्य भी अपना फल एक नियत समय पर दे देता, उसे वेदन व्यवस्था दे दिया कब क्या होगा, कौन सा कर्म कितना फल देगा, कब देगा, कैसा देगा, सब व्यवस्था है। वो अपूर्व उस शास्त्र के आधार पर चलता है, इसलिए कोई अलग ईश्वर की जरूरत नहीं। चिन्ह कत, जैसा ईश्वर की सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं कहते हो ना, हम कहते अपूर्व का सद्भाव में भी कोई प्रमाण नहीं, सद्भाव प्रमाण अनुपपत्य है। ये जो है अपूर्व सद्भाव प्रमाण अनुपपत्य है। तब पूर्व पक्षी कहता है प्रशास्त्र सद्भाव चेतना, तो ईश्वर का सद्भाव में भी तो कोई प्रमाण नहीं, वो भी तो आप कल्पना ही कर रहे हो, अनुमान से बना रहे हो। ऐसा मत कहो, आगम तात्पर्य सिद्धता, श्रुति तात्पर्य सिद्ध, कदे हमारा पूर्व भी तो श्रुति तात्पर्य सिद्ध है, अग्निहोत्र आदि विफल होकर के, यदि दोनों की कल्पना ही हुई, श्रुति से मैं अपूर्व की कल्पना कर रहा हूं, श्रुति के अगर आपने ईश्वर की कल्पना किया है, दोनों ही तो कल्पित है। कदे कल्पित कल्पित में भी अंतर है, हमने सिद्ध किया है अवोचामी आगम से वस्तु पुरुत्पन्न, हमने पहले आगम जो श्रुति है ना वस्तु परक है, ब्रह्म परक है, संपूर्ण वेद का लक्ष्य केवल ब्रह्म का प्रतिपादन करना है। संसार में पैदा हुआ अज्ञानियों के लिए उनके द्वारा अज्ञात जो तत्व है ब्रह्म तत्व है, उसी मात्र का प्रत्यन करना लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए ही व्यक्ति जो जा भी है वहां से ऊपर उठने के लिए पहले सकाम कर्मों का भी वर्णन किया। ताकि करोगे धक्का खा खा करके परेशान हो जाओगे, जितना करो कितना करोगे सकाम कर्म, करते करते उसको वैराग्य हो जाएगा, फिर कामना को त्याग देगा, निष्काम कर्म करेगा, फिर उसे कारण उसकी भक्ति जगेगी, उपासना करेगा, फिर उसके अपना अंतर और शुद्ध होते जाएगा, तो ज्ञानोदय हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। इसी लक्ष्य से सकाम कर्म से आरंभ करके जो है आमोक्ष पर्यंत वेदों ने कथन किया है। ये बौद्ध दर्शन वालों की सभी पर शास्त्रार्थ कुशीनगर में जब हुआ तो वहां पर ये बात उठाई गई। आप बौद्ध लोग कहते हो ठीक है, आप मोक्ष सिद्धांत अपने बना लिए, शून्यवाद बनाए, जो भी बना, क्षण विज्ञान को कुछ विवाद बनाया, लेकिन क्या इस सिद्धांत का सभी अधिकारी है? आम मनुष्य सामान्य जो इंद्रिय भोग सभी जो तृप्त होकर उठा नहीं है, उसके लिए तुम्हारे क्या साधन? कोई साधन नहीं। अन्य जितने भी दर्शनकार हैं, आम आदमी के उपयोगी या आम आदमी की अपनी जो वासनाओं के अनुसार होने वाली सामान्य इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए कोई साधन नहीं बताया। पहले उसको भोगने दो कुछ समय, तब तो उसे उठेगा वो। इस सकाम कर्म के बिना व्यक्ति तो सीधा कोई निष्काम कर्म करो कैसे मानेगा? कर ही नहीं। आज ही तो आश्रम आश्रम में भी गुरु लोग उपदेश देते निष्काम कर्म करो, कितने चेले कर पाते? कि सभी के अंदर कामना भरी पड़ी। और कुछ तो प्रशंसा का शब्द छाते, गुरु जी तब तो कहें ये बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी, उसी में उसका पेट भर जाए। लेकिन उतना सुनने का तो भूखा है ना, कामना तो है, कहां जाता है। इसीलिए कामनाओं का जब तक उसके लिए कामना दुख का कारण है, ये अनुभूति आना चाहिए। और तब आइए जब पहले अपने आप को कामनाओं में रगड़ दिया, चित्र कामनाओं का पीछे भागे, जब भागेगा अब भागते देखेगा कामना तो मृग दृष्टि का समान है, तब उसको वैराग्य होगा। उसके लिए निष्काम कर्म योग का हमारे यहां कथन करेंगे पूर्व में, सकाम कर्मों का वर्णन, स्वर्ग की कामना, ब्रह्मचर्य की कामना, ये कामना वो कामना दुनिया भर। और कई जन्म लग जाता है, यद्यपि ये निश्चित है, न जा तो काम कामान उपभोगे न साम्यति, उपभोग से संबंध नहीं होगा। लेकिन इतना विवेक जरूर चल जाएगा, एक मोड़ पे पहुंच जाएगा, ऐसे वो देखेगा सोचेगा इतने जन्मों से मैं अनेक कामनाओं को लेकर के अनेक कर्म कांड आदि करता हुआ अनेक ऐश्वर्य को भोगा, लेकिन फिर भी आज मेरे को सुख प्राप्त, कभी न कभी उसका दिमाग में कीड़ा काटेगा। इसलिए सकाम कर्म की बिना व्यक्ति निष्कर्मण्यता को प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए पर कहते हैं हमने आगम को क्या सिद्ध किया, लेकिन इसका लक्ष्य ही कर्म नहीं है। जैसे मेहमान से समझा ना, आम ने ऐसे क्रियार्थ नाम सूत्र बना दिया, लेकिन नहीं नहीं, आमना ऐसे क्रियार्थत्व नहीं, आमना ऐसे वस्तु प्रत्यय, आमना जो है वस्तु प्रक है, आगम जो वस्तु प्रक है, ये बात हमने पूर्व में सिद्ध कर चुका हूं। इतना नहीं, वहां पर भी अपने अपूर्व की चर्चा छेड़ा था, हमने कहा था किंच अन्य अपूर्व कल्पना अर्थापत्य क्षयो अन्य उपपत्य है, अर्थापति प्रमाण शुद्ध अर्थापत्य से कल्पना करूंगा कहा था उसने ना, शास्त्रार्थ हो चुकी है। शुद्ध अर्थापत्ति के आधार पर वो अपूर्व की कल्पना करना चाहता है, उसको खंडन किया, वो अर्थापत्ति जो है ना अन्य थैव उपपत्ति से क्षपित हो गया, क्षय हो गया। अर्थापत्ति का क्षय हो जाता है तीन प्रकार से ना, अन्य थैव उपपत्ति, अन्य थाप्य उपपत्ति और बाधा, तीन प्रक्रिया से अर्थापत्ति को भंग किया जाता है। और ये अन्य थैव उपपत्ति से हमने भंग पहले कर्ज के दिखा चुका हूं, सेवा फल से सेव्यात प्राप्ति दर्शना, और सबसे बड़ी बात है सेवा का फल हम सेवी से ही प्राप्ति होता हुआ देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।